opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o rozmowach premiera Morawieckiego w Brukseli, pierwszych odwołaniach wiceministrów w ramach odchudzania rządu i stanie ulic w Rzymie są poważnym zagrożeniem dla kierowców. Temat praworządność. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się w Brukseli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Później szef polskiego rządu spotka się z wiceszefem Komisji Fransem Timmermansem. Głównym tematem rozmów będzie przygotowana przez polski rząd Biała Księga dotycząca praworządności. Według zapowiedzi współpracowników premiera dokument kompleksowo przedstawia zarówno szczegóły, jak i przyczyny zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Karol Dermoros. Na rozmowę w siedzibie Komisji Europejskiej przewidziano około 2 godzin. Wcześniejsze, dłuższe spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jean-Claude'a Junckera odbyło się na początku stycznia. Pod koniec lutego na nieformalnym unijnym szczycie obaj politycy umówili się na dzisiejsze spotkanie. To będzie okazja, aby wymienić zdania na temat zawartości Białej Księgi o praworządności w Polsce, wyjaśniał wiceszef MSZ Konrad Szymański. Jest to zdecydowanie szerszy dokument, stąd ta nazwa. Prawda? To jest faktycznie praca, która ma przedstawić wszystkie aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast polska odpowiedź na rekomendacje będzie w osobnym trybie przedstawiona do 20 marca. Sekretarz stanu do spraw europejskich uważa, że Warszawa i Bruksela są na etapie do określenia mapy sporu. Więc trudno spodziewać się aż decyzji. Natomiast na pewno to spotkanie będzie służyło lepszemu porozumieniu. W trakcie dzisiejszej rozmowy premier Morawiecki i przewodniczący Juncker poruszą m.in. kwestie bezpieczeństwa, nowego unijnego budżetu oraz migracji. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, że dzisiejsza wizyta to kolejny etap dialogu Warszawy z Brukselą i odsyłają do niedawnych komentarzy i wypowiedzi szefa komisji. Sądzę, że są duże szanse, by stanowisko Polski zbliżyło się do stanowiska komisji, a stanowisko komisji przesunęło się powoli w stronę polskiego, mówił Jean-Claude Juncker. Dialog jest ważny, ale nie może trwać bez końca, podkreślał Frans Timmermans. Komisja Europejska prowadzi procedurę kontroli praworządności wobec Polski od 2016 roku. Pod koniec grudnia ubiegłego roku komisja zdecydowała o wszczęciu procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Według Brukseli reformy przyjęte przez polski parlament zagrażają niezależności sądownictwa i trójpodziałowi władzy. Jeszcze przed odlotem do Brukseli premier nieco odchudził. Rząd ze swoimi stanowiskami pożegnało się 3 wiceministrów, 1 z kancelarii premiera oraz 2 sekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zgodnie z zapowiedzią premiera trwa przegląd poszczególnych ministerstw, mówi polskiemu radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Celowo rząd zostanie odchudzony około 20% wiceministrów. Proces odchudzania rządu ma potrwać około 2 miesięcy. W Warszawie uroczystości upamiętniające Marzec 68. Przed południem na Dworcu Gdańskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda złoży wiązankę przed tablicą upamiętniającą Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszonych przez władze komunistyczne do opuszczenia kraju. To z tego dworca odjeżdżały pociągi marcowych emigrantów. W południe w tym miejscu odbędzie się plenerowy spektakl Spakowani. W południe z udziałem prezydenta odbędą się uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pół wieku temu miała miejsce pikieta studentów brutalnie spacyfikowana przez milicję. Na terenie kampusu będzie też uruchomiona plenerowa wystawa na temat marca 68. Odbędą się okolicznościowe wykłady, a po południu rozmowa pokoleń, debata z udziałem świadków marca i współczesnej młodzieży. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wspomniana pikieta była protestem przeciwko zdjęciu z afisza przez komunistyczne władze dziadów w Teatrze Narodowym i wyrzuceniu z uczelni 2 studentów, Adama Michnika i Henryka Szlejfera, którzy protestowali przeciwko cenzurze. Od tego zaczęła się fala antykomunistycznych wystąpień studentów i inteligencji z jednej strony i antysemickich czystek z drugiej. W ich wyniku Polskę musiało opuścić kilkanaście tysięcy Polaków o żydowskich korzeniach. W tle rozgrywała się walka o władzę między Władysławem Gomułką i Mieczysławem Moczarem. Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel napisał na Twitterze, że nie będzie członkiem nowego rządu. Socjaldemokrata stoi na czele niemieckiego resortu dyplomacji od stycznia ubiegłego roku. O tym, że Gabriel nie znajdzie się w nowym gabinecie kanclerz Angeli Merkel, mieli go poinformować tymczasowy przewodniczący SPD Olaf Scholz oraz nominowana na nową szefową tej partii Andrea Nahles. Dziury o średnicy pół metra, popękany asfalt i niebezpieczne wyboje. Tak wyglądają ulice w Rzymie po ostatnich opadach marznącego deszczu i śniegu. Włoska prasa alarmuje, że sytuacja jest dramatyczna i bardzo niebezpieczna dla kierowców. Tylko w dzielnicy Eur nieprzejezdne są 23 ulice. Na wielu arteriach wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Mimo tego stale dochodzi do wypadków, a setki kierowców uszkodziło w minionych dniach swoje samochody. Wypadkom ulegają też prowadzący jednoślady. Mnożą się apele do burmistrz Virginii Raggi o natychmiastową interwencję. Niestety, Rzym nie jest przygotowany na śnieg, mówi Tommaso Maschietti z Krajowej Rady Geologów. To był Serwis Trójki. Przejaśnień niewiele, za to sporo chmur i słabych opadów deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu. Śnieg także w Sudetach powyżej 500 metrów. Od 2 stopni na krańcach północnych do około 7 w centrum i 10 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Reneuszu? Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV TCL. 40 cali, klasa A+, z USB multimedialnym za jedyne 999 zł. Czyli taniej o 400 zł. Szatur, technologia tak ma. Świętujemy Dzień Kobiet. Już teraz w Lidlu bukiet tulipanów aż 25% taniej. Tylko 5,99 za 7 sztuk. Tak, bukiet 7 tulipanów, jedynie 5,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Nie czekaj na lato. Lato czeka na ciebie. Wyrusz w stronę słońca z liniami Emirates. Skorzystaj z 30% zniżki od taryf w klasie ekonomicznej i 25% zniżki od taryf w klasie biznes. Oferta specjalna już od 1699 zł w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na emirates.com/pl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów oraz winogrona jasne bezpestkowe 9,99 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Często widuję ich razem. Są nierozłączni. Ona pełna energii. On też zawsze pełny. Bywają regularnie w Stop Cafe na stacji Orlen. Dzień dobry, co dla pani? Kubek zawsze pełny, poproszę. Kubek zawsze pełny kawy, pełnej smaku i aromatu. Zyskaj do 30 zł w mega promocji. Kup kubek termiczny Stop Cafe i płać mniej za kawę. Dla wszystkich, którzy chcą mieć kubek zawsze pełny, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły promocji w regulaminie na stopcafe.pl. Proszę, coś jeszcze dla pani? Tak się jeszcze zastanawiam, bo wie pan, święta idą, więc ja bym potrzebowała, może jeszcze... O,

know jeweler, a very private man who doesn't claim to understand the deed he does. If you ask him for the going price of gold, he'll look you in the eye till he knows that you've been sold. Make me ring for the one who is too afraid to try, and if she doesn't buy, I'll come knocking at your door tonight. I'll come knocking at your door tonight. I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand, but indeed he does. He's a very wealthy man. Złamał sobie chłopi na serce, ale jakie piękne piosenki napisał. Marlon Williams z płyty Make Way for Love. Dziś nasze płyty tygodnia dla pani Anny i dla pana Tomasza. Gratulujemy. Wczoraj w magazynku obiecałam, że tak jak we wczorajszej audycji, tak i dziś posłuchamy młodego Marlona w połączeniu z klasyką. Właśnie ukazała się kompilacja singli Niny Simone. Brzmi to po latach niezmiennie zjawiskowo i pięknie. I nawet jest na tej kompilacji piosenka, która idealnie wpasowuje się w spontaniczny temat dzisiejszej audycji i dedykuje ją na przykład słuchaczom z Manchesteru, z Trójmiasta, ze Szczecina, po części także tu z Warszawy, czyli z miejsc, gdzie wiem, że dziś słońca nie ma. It might as well be spring. To mogłaby być wiosna. As a willow in a windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were some walking down a strange new street, hearing words that I have never, never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as

Wiedziałam. Michał, weszło śpiewanie na antenę? Nie, pokazuje, że nie. Uff, kolejny raz udało mi się. Fleetwood Mac, Seven Wonders, piosenka, którą Stevie Nicks napisała o rzeczach najwspanialszych i najpiękniejszych. Czyli pozwolę sobie wrócić jeszcze do kobiet i przypomnieć mądrość dzieci. Kwiat, przytulak i całusek. To zestaw na dziś. Everything will be better, I hold. Old sins will get Wygląda na to, że w tej audycji był już drugi fake news. Pierwszy to taki, że widziałam słońce nad Warszawą, a drugi to taki, Michał, że nie było słychać mojego śpiewania na antenie, gdyż państwo donoszą, pan Maciej pisze, że około 2 sekund Dwie sekundy w radiu, Michał, to jest wieczność. Tak, rzeczywiście, nucenia, nie śpiewania. Ale tak, pani Monika też pisze, pan Michał nie mówi prawdy. Michał nie mówi prawdy, zapamiętam to sobie. Dobrze. Zespół Sorry Boys i ich Phoenix, ale a propos tego, że w Warszawie nie ma słońca, pani Anna, tak, że na Tarchominie właśnie wychodzi słońce. I pomyślałam, że mówiąc o tym, że tutaj, w tym mieście tego słońca nie ma, odcięłam od korespondencji całą tak liczną grupę słuchaczy, zatem Warszawo, proszę pisać do mnie w każdej, nie tylko słonecznej sprawie. anna.gacek@polskieradio.pl 71335 i jestem także na Facebooku. 10.31, Jan Niebudek. Dzień dobry Państwu, a gościem audycji do południa jest dziś pani Eliza Dzwonkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezeska Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No i będziemy rozmawiać o takich bardzo dorosłych i poważnych słowach. Wolność, niepodległość, ale jak zainteresować nimi młodzież? To chyba ta idea Państwu przyświecała przy konkursie, o jakim chciałaby pani dziś nam opowiedzieć. Tak, rzeczywiście. Bardzo zależy nam na tym, żeby wszyscy Polacy świętowali stulecie niepodległości. Chodzi nam o to, żeby młodzi ludzie, którzy tak naprawdę urodzili się te kilkanaście lat temu i nie doświadczyli, i oczywiście bardzo dobrze, że nie doświadczyli utraty wolności, bezpośredniego zagrożenia życia, bezpośredniego terroru, żeby uświadomić młodym ludziom, co czuli ich rówieśnicy przed 100 laty. Zależy nam bardzo na tym, żeby językiem młodzieżowym zainteresować nastolatków tymi wydarzeniami. I to może być każdego rodzaju powieść. To może być kryminał, to może być jakaś sensacja. Czyli powieść gatunkowa, najbardziej, tak? Tak. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że tak naprawdę to, w jakich czasach żyją, to jest akurat pewien zbieg okoliczności, że równie dobrze mogliby żyć wtedy, a dylematy młodych ludzi zawsze były podobne, tylko w innych okolicznościach trzeba było się odnaleźć. To ja powiem jeszcze, jak się nazywa ten konkurs. Hashtag wolność, czytaj dalej. Do 15 marca można się zgłaszać, ale trochę więcej powiedzmy o tym, jak to ma wyglądać. Czyli tak, jeszcze tydzień nam zostało na zgłoszenia. Tak, zgłoszenie wygląda w ten sposób, że w formularzu zgłoszeniowym, który można znaleźć na stronie Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, autor musi przedstawić koncepcję powieści, oprócz tego napisać próbnie 3 strony maszynopisu tej już właśnie powieści, którą planuje później dokończyć. Czyli tydzień, niewiele nam zostało. To prawda, to jest trochę dla spóźnialskich. Mamy już kilkanaście zgłoszeń, ale oczywiście liczymy na więcej. Ja wiem, że jeżeli ktoś ma lekkie pióro, to potrafi usiąść i w jeden wieczór coś takiego napisać. Oczywiście później musi pogłębić temat, jak już będzie pracował nad powieścią, ale dla wprawnych pisarzy te kilka dni to jest jeszcze taki oczywiście krótki czas, ale jestem pewna, że sobie poradzą. I my chcemy wspierać też pisarzy, więc nie oczekujemy tego, że ktoś nagle porzuci wszystkie swoje obowiązki i się poświęci pracy pisarskiej i tak naprawdę nie będzie miał z czego żyć. Będziemy fundować stypendia. Te stypendia będą wypłacane przez 4 miesiące. Jest pełna dowolność, jeżeli chodzi o formę, to już powiedzieliśmy, ale także na przykład jeżeli chodzi o bohaterów, bo pewnie jeśli chcemy opowiedzieć tym najmłodszym, kilkunastoletnim Polakom i Polkom o tym, jak to było w tym 1918 roku, jaka wtedy panowała atmosfera, to dobrze byłoby pokazać bohaterów właśnie w tym wieku. Oczywiście, że tak. Na pewno każdy z nas pamięta, że uwielbiał czytać, jeżeli w ogóle ktoś czytał książki, ja bardzo lubiłam, to zawsze utożsamiałam się z losami bohaterów i patrzyłam, w jakim oni są wieku. Jak byli trochę starsi ode mnie, to mi to trochę doskwierało. Jak byli młodsi, to sama ich postarzałam, żeby byli dokładnie w takim wieku, w jakim ja jestem. Więc oczywiście, że ta powieść dla młodzieży musi opowiadać o losach młodych ludzi. Ale nam zależy na tym, żeby w tych powieściach splatały się losy historycznych postaci z losami fikcyjnych bohaterów. Pokazać w jakiś taki uniwersalny sposób losy młodego człowieka w tamtych czasach. Nam nie zależy na powieściach historycznych. To może być tak, że na przykład ktoś idzie do szkoły i musi, nie wiem, zaliczyć odpowiedź ustną z roku 18 i to go strasznie męczy i musi wymieniać tam postaci historyczne i ma z tym straszny zgryz. I cofa później się w czasie. I wokół tego się rozgrywa jakaś akcja, aż ostatecznie na koniec już ma po prostu wbite w głowie, kto się przyczynił do tej naszej niepodległości. Może my w takim razie napiszemy taką powieść? Bardzo chętnie. Ja w ogóle uwielbiam takie konkursy, gdzie na przykład ktoś rozpoczyna jakiś wątek, a później już grono kolejnych osób dopisuje ciąg dalszy, więc tutaj oczywiście też moglibyśmy i w to się zabawić. Wolność, czytaj dalej, to nazwa tego konkursu, do którego może się zgłaszać każdy. Jeszcze do 15 marca chodzi o to, żeby napisać powieść dla młodych ludzi, skierowaną do młodych ludzi, opowiadającą o atmosferze, o tym, jak to było w 1918 roku, 100 lat temu, kiedy odzyskaliśmy wolność. Jeszcze raz wszystkie informacje na stronie? Na stronie fundacjapgz.pl. Tam jest regulamin, są założenia ideowe i wszystkie niezbędne dokumenty. Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby też młodzi ludzie docenili wartość wolności jako pojęcia uniwersalnego i jako takiej wartości nadrzędnej, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć i ta wolność też i osobista i w różnych miejscach i później w dorosłości trzeba dobrze ją rozumieć i doceniać, żeby właśnie też pięknie z niej korzystać. A książka, co ważne, będzie wydana. Takie są przynajmniej plany. Tak, naszym wspaniałym partnerem jest Narodowe Centrum Kultury, które ma swój dział wydawnictw. Bardzo pięknie edytorsko wydawane są tam książki i pod tym samym tytułem, jakim jest cały konkurs, czyli Wolność, czytaj dalej, chcemy stworzyć serię dla młodzieży i właśnie jeszcze w tym roku chcemy w końcówce roku dwie najlepsze powieści wydać, ogłosić drukiem. W takim razie czekamy na chętnych, a naszym gościem dziś była pani Eliza Dzwonkiewicz, prezeska Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My name is Find Me. I'm a combination of

Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale, a suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W do południa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W Trójce dziś z nami Kinga Kowalska z Agencji Produkcji Maniana. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu. A przed nami już za kilka dni tydzień kina hiszpańskiego, jak zwykle wiosną albo tuż przed wiosną. Tak, zaczynamy 18 tydzień kina hiszpańskiego, 15 marca w Krakowie i w Warszawie, a później po kolei wszystkie pozostałe miasta, czyli Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Lublin i Białystok. To już przegląd z tradycjami, rozwija się z roku na rok, więc tych miast jest naprawdę wiele. Tak, w tym roku po raz pierwszy Lublin, jest to 9. miasto, które do nas dołącza. Ale oczywiście terminy różne i gdzie znaleźć od razu dokładne informacje? Wszystkie informacje na stronie Tydzień Kina Hiszpańskiego oraz na naszym Facebooku. Tam znajdą Państwo na pewno opisy, zwiastuny tych filmów, więc można znaleźć więcej informacji. Jeśli chodzi o kino hiszpańskie, w Polsce nie brakuje jego wielu zwolenników. Ile filmów w tym roku w sumie w zestawie będzie zaprezentowanych? 15 filmów. Filmem otwarcia będzie film, który został nagrodzony przez Hiszpańską Akademię Filmową aż 10 statuetkami. Absolutna premiera. Premiera, wszystkie nasze filmy to są premiery. Tytuł, treść? Tytuł to Olbrzym. Film opowiada prawdziwą historię z XIX wieku o najwyższym mężczyźnie w Europie, który odbywa taką podróż po Europie. I co ciekawe, został on nagrodzony nie tylko nagrodami Goya, ale również doceniony podczas festiwalu San Sebastian. Poza tym wiele innych tytułów. Ja sobie nie wyobrażam, by w wypadku kina hiszpańskiego zabrakło kina gatunkowego, a przede wszystkim horrorów, thrillerów, bo Hiszpanie również z tego słyną. Oczywiście. W tym roku pokażemy film Weronika. Tutaj też film oparty na prawdziwej historii z Madrytu z początku lat 90. z dreszczykiem i mocnym akcentem. Ale oczywiście też w repertuarze i czarne komedie, których nie zabraknie. Będzie uwielbiany przez nas Alex de la Iglesia z kolejnym swoim filmem oraz Abracadabra. Poza tym kino środka i komedie może trochę lżejsze, takie jak To dla twojego dobra, Fiesta, czy ciekawe połączenie komedii i musicalu Powołanie. No i myślę, że też mocny akcent na koniec, film zamknięcia, na pewno też już doceniony w Hiszpanii. Oczywiście. Film Autor, który dostał w tym roku dwie nagrody, między innymi również dla najlepszego aktora, Javiera Gutierreza. Film opowiada o mężczyźnie, który jest początkującym pisarzem i ta fikcja, którą tworzy, później przeradza się w rzeczywistość. Więcej nie zdradzamy, więcej zobaczmy w kinie. Za tydzień zaczyna się w Warszawie i Krakowie, później kolejne miasta. Przypomnijmy adres strony internetowej. www.tydzienkinahiszpańskiego.pl oraz na Facebooku Tydzień Kina Hiszpańskiego. Dziękuję bardzo. W Trójce była z nami Kinga Kowalska z Agencji Produkcji Maniana, która to przegląd organizuje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kinie. Ryszard Jaźwiński. Pani Agnieszka pozdrawia nas wszystkich słonecznie z biura w końcu otwartym oknem i także jeszcze ze Śląska mnóstwo korespondencji. Pan Jarosław pisze, że Śląsk tonie dziś w słońcu, nareszcie widać zbliżającą się wiosnę, a pani Gabriela z Katowic, że w Katowicach właśnie słońce i błękitne niebo zza słonecznych okularów, a na nogach zielone oksfordy zamiast wysokich botków. To już jest ten czas. to krotki. Fiołki i kaczeńce. Zielone wierchy nad Warszawą, kwieciste nad domami wielkie. Pod Wrocławiem Zapraszamy do reklamy.